Λόγω ανωτέρας βίας. Ναι. Αυτή τη βία δεν θα την καταδικάσει κάποιος από όποιον προέρχεται? Είναι της εξουσίας. Όχι. Α. Λόγω ανωτέρας βίας κάναμε την Τετάρτη Πέμπτη. Ωραία. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Ναι, σε όλους. Δεν κατάλαβα αυτό το συμβατικό ότι η Πέμπτη θα είναι, οπότε έχουμε αποφασίσει όχι. Όλοι ότι θα είναι Πέμπτη. Όχι, και γιατί σήμερα δεν το κάνουμε Σαββατοκύριακο να τελειώνουμε, αφού είναι στο χέρι μας. Λοιπόν, ρίξε διαφημίσεις. Γεια. Δεν έχει διαφημίσει το Σαββατοκύριακο, έχει και άλλες εκπομπές. Α, βάλε άλλη εκπομπή, κάτι, βάλε Τσιλιμίδη. Ναι, να βάλουμε κάτι από Σαββατοκύριακο. Ναι. Λόγω ανωτέρας βίας, λοιπόν, είμαστε εδώ και οι δύο, διότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τρέχουν και τα κυνηγάμε. Και κάτω-κάτω, σε αντίθεση με τους κυβερνώντες, ας πούμε. Κάνουμε μεγάλες αρρωτικές αλλαγές. Κάνουμε την Πέμπτη, την Τετάρτη Πέμπτη. Ποιος δεν έχει κάνει, ο Αλέξης? Ο Αλέξης. Δεν όχι. Έκανε σαρωτική αλλαγή ο Αλέξης? Σαρωτική αλλαγή δεν έκανε. Αν προσπαθεί έχει για το κάνει καλύτερο, σαρωτική, θα γίνει σαρωτική. Ναι, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια θα γίνουν σαρωτικές. Το είπε χτες. Όχι, αυτό μόνο δεν είπε. Α, δεν είπε, δεν ναι, το ναι. Είπε αυτό. Αλλά θα γίνει τα επόμενα δύο χρόνια και θα έχουμε 20 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ μετά. Λαμπάδες. Καλό είναι. Πάνω μας θα λιώνουμε. Καλό, εγώ το είχα για λιγότερο ότι θα είναι, 20 χρόνια είναι καλό. Και του αξίζει, να σου πω την αλήθεια, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ να τον έχει 20 χρόνια. Ηλικιακά του βγαίνει, 40 είναι σιγά. Ναι, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί είναι 60 και. Μόνο που ναι, 40 είναι, επειδή οι 40 τώρα τελευταία έχουν μια φήμη και μια εικόνα που βγάζουν. Βλέπε Γαλλία. Όχι, το αντίθετο, μάλλον. Βλέπε Γαλλία. Έγραψε ο Τσιρίκο τώρα ένα ωραίο κείμενο, το διάβαζα πριν μπούμε. Ότι η σύζυγος Μακρόν, Μπριζίτ Μακρόν δεν λέγεται, Μπριζίτ, χωρίζει. Το Μακρόν, γιατί είναι πολύ μεγάλος. Ναι, σάπισε και αυτό. Θα βρει ένα νέο, λέει, έγραφε ο Πιτσιρίκος, ένα νέο παιδί. Ένα μαθητούδι. Ένα 15χρονο συμμαθή του εγγονού της, γιατί λέει της φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος, γερασμένος πια, ο Μακρόν. Κοίτα, εγώ χαιρετίζω τις επιλογές Μακρόν. Μερακλής. Μπράβο. Γενναίος, λίγοι είναι γενναίοι σήμερα. Λίγοι. Και την κρατάει ακόμα. Και δεν είναι σήμερα, είναι και πολλά χρόνια τώρα. Αυτό λέω. Και την κρατάει ακόμα. Που τώρα είναι 60, πόσο είναι αυτό, 65. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν είναι ότι βγήκε σύνταξη και την πέταξε, εκτός και αν θέλει για τη σύνταξη. Και αυτό τρώει τη σύνταξη. Ξέρω έχει εγώ. Ξέρει τι μέτρα θα εφαρμόσει, θα αντιγράψει κάποιον στην Ευρώπη. Αν εφαρμόσει τέτοια μέτρα, δεν το συμφέρει, γιατί η σύνταξη δεν θα είναι τόση. Θα τη κόβει συνεχώς, δεν το συμφέρει, να την πετάξει εκεί να πάει η καλιά τη. Ναι, όπως λέει και ο Φλαμπουράρης. Κυραλέκος. Ο πρωθυπουργός λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη χθες. Συζητιέται ακόμη, λογικό, έχει καιρό να εμφανιστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο δελτίο του Αντένα. Τον είδαμε, τον απολαύσαμε, είπε εκεί διάφορα. Εμένα ένα μου άρεσε περισσότερο. Μόνο, τόση ώρα και ένα. Όλο μου άρεσε, όλο μου άρεσε. Αλλά ένα θέμα από αυτά έχει μια αξία, γιατί οι συγκρίσεις πάντα σε βοηθάνε να βγάλεις συμπέρασμα, όχι μόνο για αυτό που θες εσύ, αλλά και για τους δύο συγκρινόμενους. Αυτό πάντα είναι ωραία. Σημαντικό στην σύγχρονη δυτική δημοκρατία που ζούμε, γιατί πάντα μέσω διλημάτων και συγκρίσεων αποφασίζουμε. Δηλαδή, Λεπέν, Μακρόν. Τσίπρας, Σαμαράς παλιά, Τσίπρας, Κούλης τώρα. Και μην πω πόσα άλλα διλήμματα και συγκρίσεις κάνουμε για να καταλήξουμε στο καλύτερο. Ένα πλαστό πάντα όμως. Όλα τα παραδείγματα εννοείται είναι. Είναι ένα πλαστό, εννοείται. Αλλά κάποια από αυτά τα πλαστά, ένα από τα δύο πλαστά, δηλαδή, ο καπιταλιστής των τραπεζών είναι το παράγωγο. Λες τώρα. Ναι. Αυτό όμως. Αντίστοιχα εδώ κάτι αντίστοιχο. Και καλείται ο λαός να αποφασίσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μεταξύ αυτού του διλήμματος που τίθεται μπροστά του εκείνη την ώρα. Το οποίο όμως δεν το καθορίζει ο λαός. Δεν θα καθορίσει ο λαός το αποτέλεσμα. Αλλά αυτού του τύπου το πολιτικό σύστημα καθορίζει το λαό και την επιλογή του. Δηλαδή ο Μακρόν. Από τη στιγμή που έλεγε αυτά που έλεγε, ήταν, ξέρω εγώ, τέταρτος, τρίτος. Με το που εμφανίστηκε η γυναίκα στη μέση, την εμφάνισαν, μάθαμε την ιστορία εμείς οι Γάλλοι, συν κάποια σκάνδαλα για το Φιγιόν, εκτοξεύθηκε. Το πολιτικό σύστημα καθόρισε την επιλογή του λαού. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον και πολύ βαθύ φιλοσοφικό γενικότερα και πολιτικό θέμα, ότι αυτού του τύπου το πολιτικό σύστημα σε καθορίζει. Επειδή εμφάνισε την κόμμα. Όχι. Δεν είναι. Γενικώς είναι συνδυασμός πάντα. Εντάξει, δεν είναι ποτέ ένα. Είναι συνδυασμός παραγόντων και καταστάσεων. Ναι. Ποτέ δεν είναι κάτι ένα. Και ο Μελανσόν, γιατί δεν βγήκε από τον στηρίζει ο Τσίπρας? Γιατί δεν έπαιξε ρόλο αυτό Νίκη η Μπριζίτ. Ωραία, παιδί μου. Θα μπορούσε να πάει θεανό φωτίους δίπλα στο Μελανσόν. Ναι. Δεν θα έχει άλλες πιθανότητες. Θα μπορούσε να στείλει την Τζάκρη. Είδε την Τζάκρη, ήταν με τον Γιώργο Παπανδρέου, νίκησε ο Γιώργος. Πήγε με τον Τσίπρα, νίκησε ο Τσίπρας. Τι να κάνει υπουργό, την ξέκανε υπουργό. Εντάξει, πόσο να κάνει. Καλά, προσέφερε, θα πει στη βιομηχανία, τι άλλο να κάνει. Πήγε μια χαρά η βιομηχανία. Τα φουγάρα, όπως έλεγε, πήραν εμπρός. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας για τις συγκρίσεις. Και απαντώ στο συνταξιούχο που μου λέει αυτή την άποψη, την οποία οφείλω να λάβω υπόψη μου και τον πόνο του, μου λέει ο άνθρωπος. Και του λέω: ωραία, αν ήταν στη θέση μου οποιοδήποτε άλλος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα, ποια απόφαση θα έπαιρνε? Ποια απόφαση θα έπαιρνε? Να δώσει την δυνατότητα στο Σόιμπλε και στη Λαγκάρντ να πούνε: οι Έλληνες φταίνε για άλλη μια φορά που θα μείνουν για πάντα στα μνημόνια? Και σας ερωτώ, κύριε Χατζηνικολάου, και απαντώ και στον ηλικιωμένο συνταξιούχο που έχει βαρεθεί να βλέπει μειώσει συντάξεις του από το 2010 και μετά. Πιστεύει πραγματικά ότι αν στη θέση που κάθομαι εγώ σήμερα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, θα έφερνε κάτι καλύτερο από αυτό που φέρνω εγώ? Μπράβο, Αλέξη, που συγκρίνεσαι με τον Κυριάκο και βγαίνεις καλύτερος από τον Κυριάκο. Αυτό, συγχαρητήρια. Δηλαδή, σε σχέση με τον Κυριάκο, ο Αλέξης μόλις μας είπε, φαντάζομαι και πολύ ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι είναι καλύτερος. Τι θέλετε, κύριε Καλαμούκη, να συγκριθεί με τον Μαδούρο? Ναι, όχι. Αλλά η σύγκριση με τον Κυριάκο κάνει στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα καλύτερο τον Τσίπρα, και αυτό είναι επιχείρημα που το λέει. Τελείωσε, άντε, γεια. Άρα νίκησα. Νίκησα. Okay, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε όλοι. Μπορούμε να σταματήσουμε, να βάλουμε κάποια τραγούδια. Ναι, είναι καλύτερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Ναι, αλλά επειδή το δίλημα είναι αυτό. Δεν έχει δικαιωθεί ως πρωθυπουργός ο Κυριάκος, αλλά και μόνο ότι συγκρίνεται με αυτό, ναι, είναι καλύτερος. Να σου πω και κάτι. Είναι καλύτερος και από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και από τον Σαμαρά, εγώ θα σου πω. Ναι, άντε, πες και από τον Σαμαρά. Τι νόημα έχει να συγκρίνεσαι με το χειρότερο? Όχι με Κωστάκη Καραμαλή. Τι νόημα έχει να συγκρίνεσαι με το χειρότερο και να καμαρώνεις επειδή είσαι καλύτερος από το κακό? Ότι ήταν δύσκολο, ας πούμε. Ότι χαίρομαι πολύ. Ότι τι. Ναι, όποιος και να βάλει από τον Κυριάκο, καλύτερος από τον Κυριάκο. Που το συζητάμε αν είναι καλύτερος από όλους αυτούς. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Σε ποιους τομείς είναι καλύτερος, ναι, και αν θα είχε φέρει. Έχω φέρει καλύτερο μνημόνιο. Ας πούμε, αυτό είναι κάτι, ναι, καλύτερο. Ότι έφερα ένα μνημόνιο το ψήφισαν 222, ενώ οι άλλοι φέραν ένα μνημόνιο που το ψήφισαν 150-155. Ναι, είναι καλύτερο. Ότι έχει κόψει συντάξεις, ότι έχει βάλει πάρα πολλούς φόρους. Ναι. Και αυτό είναι σωστό. Και αυτό είναι σωστό. Και επειδή έχουν προστεθεί όλα αυτά τα μέτρα που έφερε αυτό στον άλλον, τα μέτρα, όντως μεγεθύνεται. Άρα το καλύτερο είναι σχετικό. Αλλά εγώ να δεχθώ ότι αυτό που λέει, ότι είμαι καλύτερος από τον Κυριάκο και τον. Και τους υπόλοιπους, αλλά τον Κυριάκο χρησιμοποίησε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο αριστερός ηγέτης που πατάει στα βήματα τα παλιά των αγωνιστών της αριστεράς των προηγούμενων δεκαετιών συγκρίνεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό βαφκαλίζεται ότι είναι καλύτερος. Που πατάει γιατί τρίξανε κάτι κόκκαλα. Έτσι είπε, έτσι δεν λέει. Πατάμε στα βήματα, ναι, των προηγούμενων της αριστεράς. Πατάμε πάνω τους. Μετά την ΕΔΑ η αριστερά ήρθε, ναι, στα, ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Πατάμε πάνω τους και πατάμε με τους αγώνες τους. Εννοείται, προφανώς. Ναι. Πιο σαφέστατα, πιο ακριβές. Λοιπόν, αφού είναι καλύτερος από τον Κυριάκο, πώς προκύπτει ότι είναι καλύτερος? Ποιος θα πει, δεν είναι ένα κριτήριο, ποιος θα πει τον καλύτερο λόγο για το Σόιμπλε? Ο Κυριάκος το βλέπεις, είναι δεδομένη καλή. Ο Κυριάκος δεν ξέρω αν προλαβαίνει να πει καλύτερο λόγο για το Σόιμπλε με τη γλώσσα κολλημένη πάνω του. Εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλήσει. Ναι. Άρα ο Τσίπρας που δεν έχει τη γλώσσα και μπορεί να εκφραστεί με λόγια για το Σόιμπλε είναι καλύτερος. Και στις 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω, είναι ρεαλιστικός στόχος, θα έχουμε και τη συνολική συμφωνία που αφορά το χρέος. Αμέσως μετά βρισκόμαστε σε ένα άλλο. Θα μιλήσουμε πριν από τις γερμανικές εκλογές. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Σόιμπλε κάνει τις καθυστερήσεις για να αποφύγει τη συμφωνία αυτή πριν από τις εκλογές. Κοιτάξτε, ο Σόιμπλε είναι ένας πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εντός εισαγωγικών, αλλά δεν παίζει μόνος του. Δεν ήθελε να του ρίξει μια στάμνα στο κεφάλι. Πότε? Το Πάσχα από την Κέρκυρα δεν έργαινε, περνάει από κάτω Σόιμπλε να του ρίξει στο κεφάλι. Ναι. Τι έγινε? Αλλάξανε τα πράγματα. Γκάγκστερ δεν του έλεγε πριν δύο χρόνια, οι γκάγκστερ τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, go κάτσε. Back, Μέρκελ. Τώρα το και κύριε Σόιμπλε. Πριν δύο χρόνια. Τώρα. Τι θα γίνει? Πριν τι δύο άλλο? Χρόνια τα είπε αυτά. Α, έγινε κάτι στο ενδιάμεσο. Ναι, δεν μα λέει και εμά. Έγινε κυβέρνηση. Έβλεπε το Σόιμπλε ως γκάγκστερ. Εντάξει. Δικαίωμά του. Κι άλλοι τον βλέπανε. Τι άλλαξε και τον βλέπει ως πολύ σοβαρό αντίπαλο? Σε εισαγωγικά. Αντίπαλο σε εισαγωγικά. Γι' αυτό το έβαλα επανάληψη. Είναι αντίπαλο σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Ναι. Τι βλέπει διαφορετικό? Δεν μας λέει και εμάς να το. Μπορεί να έχουμε δει κάτι εμείς κολλημένοι. Δεν είχε καταλάβει ότι είναι σοβαρός και σεβαστός πολιτικός τότε. Αντίπαλο. Δεν το γνώρισε. Όπως είπε και για τη Μέρκελ που το έχουμε παρακάτω. Όταν την γνώρισε, αλλάξαν τα πράγματα. Όταν λέμε αντίπαλο, σε τι είναι αντίπαλοι ο Σόιμπλε και ο Τσίπρας? Θέλουν κάτι διαφορετικό? Τελικά, όχι. Τελικά και εκ των πραγμάτων. Πώς αποδεικνύεται ότι είναι διαφορετικό? Δεν αποδεικνύεται ότι είναι διαφορετικό. Αυτό σύμφωνα με δήλωση του ιδίου. Το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, πώς αποδεικνύεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό? Και αν θέλει κάτι διαφορετικό, τι διαφορετικό κάναμε εμείς από αυτό που θέλει ο Σόιμπλε. Ένα μνημόνιο ακόμα ήθελε, το κάναμε. Κάποια παράλογα μέτρα, όλα είναι παράλογα. Τα ήθελε, τα κάνουμε. Περίμενε. Κάναμε 17 ώρες που δεν ήθελε ο Σόιμπλε 17 ώρες διαπραγμάτευση. Πόσες ήθελε. Μπαμπαμ. Αυτό είναι, πάρτε το γι' αυτό εννοούσε, θα του χορέψουμε. Τύπου Σταύρος Θοδωράκης, φέρτε τη συμφωνία να ψηφίσω. Εννοούσε, θα του χορέψουμε, θα παίζουν τα γκάιντες και τα βιολιά για 17 ώρες. Είπε γκάιντες. Όχι, είμαστε, παιδί. Εγώ το έβαλα. Για να δείξω μια ευρωπαϊκή διάσταση. Πιο... Τώρα που το Brexit έχει έρθει. Ναι, κατάλαβα να έχει και μια νότα. Έχει μια προοπτική. Ναι, δεν τα πιάνει συνέχεια. Όχι, ναι, δεν χρειάζεται. Επίσης, ως γνήσιος απολογητής και επιφανειακός παρατηρητής που είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ναι. Πώς τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, όταν είχαν αρχίσει. Άνθρωποι τρώγανε από τα σκουπίδια, κλείνανε επιχειρήσεις. Όχι πια, δεν τρώνε πια. Τα έχουν πει και εμεί. Ο Δραγασάκης, ο Φλαμπουράρης. Όχι, τα έχουν πει. Ο Φλαμπουράρης δεν βλέπει τίποτα. Ναι. Η Αυλονίτη που δεν έβλεπε από το παράθυρό τη που έβλεπε. Η Φωτίου που δεν βλέπει. Δεν κοιτάνε καθένα κανένα παράθυρο που δεν βλέπει έξω. Ότι δεν ήταν ο άλλο κάτω. Δεν προλαβαίνει, ασχολείται με τα κοινά. Α, ναι, σωστά. Και καλύτερα να μείνει το παράθυρο βρώμικο παρά να την έχουμε εμεί να την απολαμβάνουμε όλοι μαζί και να μα λύνει τα θέματά μα. Γιατί τα κοινά που λύνει η Αυλονίτη είναι τα δικά μα. Απόγνωση. Βρες όρφο να επιδείξω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά παλιά και είχαμε ανεργία, ανέχεια, κακουχίες, έβγαιναν κάποιοι τότε, θυμάμαι του Σαμαρά και του Βενιζέλου, και λέγανε οι ταβέρνες είναι γεμάτες όμως. Οι καφετέριες. Οι καφετέριες είναι γεμάτες. Ερχόταν τότε τα Χριστούγεννα, τα διόδια είχαν μεγάλη έξοδο. Τα θυμάσαι όλα αυτά που τα λέγανε. Τα λέγανε τότε και τα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι αυτό, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από. 20.000 αυτοκίνητα που πέρασαν τα διόδια, γιατί 5 εκατομμύρια είναι κάτοικοι της Αθήνας. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτοί που έχουν να πάνε στο χωριό τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που τρώνε από τους κάδους. Πώς θα βγει ένας μέσος όρος και ένα συμπέρασμα. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα των παλιών, των Σαμάρο Βενιζέλων, το ακούσαμε και χθες. Είδαμε ότι πέφτουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στις δημοπρασίες που γίνονται. Για να βλέπουμε και σε... στην αγορά η ζήτηση ήθε να πέφτει. Ήρθε η Fraport και έδωσε 1,25. Βλέπουμε μείωση στο γάλα, μείωση στο ψωμί, στη ζήτηση γάλακτος και ψωμιού. Φαινόμενα που δεν είναι φαινόμενα κανονικής περίοδου. Άκουγα και ένα συνάδελφό σας, κύριε Καρνικολάου, που δείχνουν... να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των Capital Controls. Σιγά, παιδιά. Εγώ... κυκλοφόρησα, βγήκα έξω, είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Ορίστε. Ναι. Άρα. Όχι, είχε δίκιο. Άρα βγήκε ο κόσμος. Ναι. Έφυγε. Έφυγε. Έξοδο είδε. Είσοδο είδε. Γιατί... επιστρέψαν αυτοί όλοι ή ήταν έξοδος, φύγανε για. Δεν ήταν διακοπές. Όχι. Αλλού πηγαίναν, ο δικός. Φύγανε από τη χώρα. Μ' αρέσει που μιλάνε όλοι οι πολιτικοί και οι προηγούμενοι και τούτοι για τη μεγαλύτερη έξοδο το Πάσχα τα Χριστούγεννα. Τη μεγαλύτερη έξοδο φοιτητών, νέων εργαζομένων, επιστημόνων και μυαλών δεν που έχει συμβεί στον τόπο, γιατί δεν αισθάνονται την ανάγκη να την επικαλεστούν. Δεν περάσαν τα διόδια, φύγανε με αεροπλάνο. 200.000 επιστήμονες που θα ήταν αυτοί αν ήταν εδώ. Τι όθηση θα δίναν αν υπήρχαν βέβαια δουλειές και αξιοπρεπείς μισθοί. Για αυτή την έξοδο δεν λέει κανείς. Αλλά για την έξοδο του Πάσχα ήρθε πια και ο Αλέξης Τσίπρας με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα του Αδόνιδος Γεωργιάδη και του Αντώνη Σαμαρά και όλων αυτών. Υποστηρίζει ότι πάνε καλά τα πράγματα. Είδε μεγάλη έξοδο, άρα πάμε καλά. Τελεία. Τέλεια. Ναι. Μ' αρέσει που κυκλοφορεί κιόλας. Δεν το έχει πει κανείς. Έτσι λέει, κυκλοφορώ. Δεν το έχει πει κανείς πόσοι δεν έχουν πληρώσει τον ΕΦΚΑ. Δεν το έχει πει πόσοι χρωστάνε στην εφορία. Δεν δηλαδή... βλέπει τα επίσημα. 4 εκατομμύρια Έλληνες, όλοι όσοι μπορούν να πληρώσουν, χρωστάνε στην εφορία. Όλοι. Στρατηγικά, όχι ότι δεν έχουν. Χρωστάνε όχι. Για να μην τα δώσουν όλα μπροστά. Τα δίνουν λίγα λίγα. Να τα κάνουν έκπληξη. Για cash flow, ας πούμε. Είναι ένα συντονισμένο σχέδιο. Να έχουν μετρητό στο σπίτι. Στα στρώματα που λέμε. Στα στρώματα. Δεν τα έχουν πέσει τράπεζα. Τα έχουν. Ότι έχουν μειωθεί του τόπιου Χατζηνικολάου η κίνηση στα σούπερ μάρκετ. Που τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε τέτοια μείωση. Όταν λες καλά που δεν μπλοκάρουμε στο ταμείο πια. Α, ναι, είναι άνετα. Δηλαδή είναι κίνηση, ή μήπως έχουν αυξηθεί τα σούπερ μάρκετ και γι' αυτό το λόγο. Νομίζω δεν αυτό, έχει. Αυτό το. Είναι τέλει. Περισσότερα τα σούπερ μάρκετ από όσο αντέχουμε. Φεύγεις λίγο πιο νωρίς, παίρνει και λιγότερα πράγματα ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα καλό. Ναι. Δεν είναι τα καρότσια εκείνα, έχεις δει καρότσια φύσκα πια, βλέπεις εκείνα που ήταν τριόρφα καρότσια. Φυσικά, όχι, όχι. Δεν. Άρα τελειώνουμε νωρίς. Να, ένα καλό της κρίσης να το λέει ως επιχείρημα, το λέμε προς το Μαξίμου, να το αξιοποιεί μήπως και να το λέει προς επιχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας. Όντως, μήπως είναι και κομμάτι ανάπτυξης. Δηλαδή έχουμε περισσότερο σούπερ μάρκετ. Εννοείται. Άρα ανεπτυχθήκαμε στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις πόσοι παίρνουν 200 άρκα και να δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ. Φουλ. Η δουλειά περιζήτητη πια. Πού δουλεύει σε σούπερ μάρκετ, 200 ευρώ το τετράωρο. Ρε τυρέ. Είστε και εσείς οι καλοπληρωμένοι. Είστε και εσείς, γιατί άλλοι δεν πληρώνονται καν. Λογικό. Και εκεί που. Παρ' όλα αυτά, ο Τσίπρας πήγε στην Κέρκυρα, από τα Διόδια πέρασε και πήγε. Δεν πήγε με αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς πήγε. Α. Είδε έξοδο πάντως. Τι θες εσύ. Ναι, τώρα. Ναι, δεν λέω. Δεν βλέπει, θα του πούμε ότι δεν βλέπει κιόλας. Μήπως πήγε από Αθηνών Πατρών, λέω. Μήπως από τα καινούργια τούνελ που. Γιατί. Λειτουργούσαν στο πήγαινε, στο έλα δεν λειτουργήσαν. Τι υποδορίως εννοείς ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, τη φέρνει στα μέτρα του για να μας πείσει αυτός ο ένας ότι η ζωή όλων ημών με ήττα είναι πολύ καλή. Ενώ εμείς δεν βλέπουμε αυτό. Ωραία. Καταρχάς, τι είναι υποδορίως. Για να σου απαντήσω. Γράφεται με ήττα, ναι? π, ωμέγα, δέλτα, ωμέγα, όμικρον, γιώτα, ωμέγα. Άλλο. Εννοεί, ξέρεις, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί που τα έλεγε όλα αυτά ο Αλέξης, του είπε για τα μέτρα πάλι το κλασικό, γιατί φέραμε τα μέτρα και υπάρχει ένα καινούργιο τώρα επιχείρημα. Α, βλέπω τώρα Survivor, συγγνώμη παρένθεση, τους έχουν βάλει να κάνουν τα ποντίκια. Ναι, εντάξει. Γυρνάνε γύρω και τα γυρνάνε γύρω-γύρω το. Πώς το λένε. Είναι το τρέλερ για το βράδυ. Το τρέλερ, ναι, αυτό είναι το βράδυ. Τώρα, κοίτα, κοίτα τα ποντίκια. Μιλέ Survivor, γυρίζουν όλοι. Ποντίκια κανονικά. Χάμστερ. Τα χάμστερ. Είναι αυτό που βάλει στον τροχό γύρω-γύρω. Ο τροχό και γυρίζει ο τροχό. Αυτό. Έχει για να γυρίσει ο ήλιο θέλει δουλειά πολύ. Και γυρνάνε τον ήλιο αυτή η ζωντανίνα. Η ζωντανίνα. Που λέει το τραγούδι ή το άλλο το με τον τροχό και το φτωχό. Α, θα γυρίσει, λες, ο τροχός. Περνάει μηνύματα του Survivor, δεν είναι τυχαίο, δεν τα έχετε καταλάβει. Γι' αυτό ναι. Το βλέπει το 80%. 60 χτες έπεσε, 20% μονάδες. 66. 66, είδα τα βρώμικα. Όχι, 66. 66% λοιπόν χτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κάνουν και τα πόντα και θα δει ο κόσμος και ρωτάει από κάτω. Δηλαδή, ιδέες ξεσκόνουν. Καλά, δεν ελέγχει τίποτα άλλο. Την Τζάκρη βγάλανε στο Sky τώρα. Δεν ελέγχει τίποτα άλλο. Ένα εκατομμύριο να πέσει εδώ όπως καθόμαστε. Τι να το κάνουμε. Ξέρεις τι φορολογία έχει το 1 εκατομμύριο. 300.000 θα μας μείνει. Θα μας μείνει 300. Ναι. Δεν λέει, Δεν λέει. Όχι, δεν θα τα πάρει τα 700 ο. Ποιος θα τα πάρει. Ο Τσακαλώτος. Δεν τον έχω για 700. Άστε, δεν... Να μην πέσει λοιπόν. Λοιπόν, στον Αλέξη, τι λέγαμε για τον Αλέξη. Χρησιμοποιεί ένα νέο όρο, εξιτήριο πια. Δεν είναι τυχαίο ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και χρησιμοποιεί το εξιτήριο. Εξιτήριο συνήθως στο νοσοκομείο. Μπράβο, νοσοκομείο, αν πάνε όλα καλά. Ασθενή, ναι. Στους γύψους κάποιοι πάνε. Ναι, ναι, και μετά και ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε για ασθενή. Ήρθε, πέρασαν 7 χρόνια, ήρθε και ο αριστερός να μιλήσει με ιατρικούς όρους για να περιγράψει αυτό ακριβώς που θα συμβεί. Το κρίσιμο είναι τώρα και η στάση ευθύνης και για μένα προσωπικά, την κυβέρνηση, αλλά και για τον πολιτικό κόσμο της χώρας, είναι να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που μπήκαν από το 2010 και μετά. Πάντως το. Αυτά τα μέτρα για τα οποία μου ασκείται κριτική. Είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα. Εξιτήριο. Μου έπεσα από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Το εξιτήριο. Κοιτάζω και ένα δάκρυ. Άργο κυλάει απ' τα μάτια μου καυτό. Που πήε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη. Πώς γίναν μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Που πήε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη. Πώς γίναν μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Μπρος στην εκκλησία μια ακόμα μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις. Μπρος στην εκκλησία με τελειώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν μετανιώσατε για εκείνο το go back, Madam Merkel. Μετανιώσατε γι' αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές. Δηλαδή, αν σας ρωτούσε η ίδια σε μια επόμενη συνάντηση, πιστεύεις ακόμα, Αλέξη, αυτό που έλεγες για μένα? Ναι, καταρχάς πιστεύω ότι έπρεπε να κάνει πίσω. Αλλά επειδή με ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μιλάς μαζί του, είναι διαφορετικό από την εικόνα. Και πράγματι έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικός η οποία έχει συνέστηση της ευθύνης και θα έλεγα, τολμώ να το πω, ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα, είναι ανοιχτόμυαλη. Ότι ανοιχτόμυαλοι όλοι είναι στην αριστερά, πουθενά άλλου δεν είναι ανοιχτόμυαλοι. Και η Μέρκελ βέβαια εξαίρεση. Που βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα. Είναι λοιπόν ανοιχτόμυαλη. Και είναι αλλιώς να γνωρίσει από κοντά έναν άνθρωπο. Είναι αλλιώς. Ήταν άδικο το προηγούμενο. Εντάξει, δεν αναδιπλώθηκε η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων η προσωπική σχέση. Αλλάζει. Γιατί η Λαγκάρντ δεν είπε καλά λόγια, ούτε κακά όμως. Ναι. Δηλαδή προσπαθώ να σου πω. Μόνο γιατί η Μέρκελ και το Σόιμπλε έχει πει καλά λόγια μέχρι τώρα, δηλαδή αυτού που έλεγε κακά. Λαγκάρντ είναι και άτυχο ο Αλέξης. Ο Ντάιζμπλουμ ακόμα δεν. Περιμένουμε δήλωση σιγά. Για καλά λόγια. Είναι άτυχο. Χρονικά είναι άτυχο γιατί δεν έτυχε να γνωρίσει τη Μάργαρτ Θάτσερ, που φαντάζομαι θα είχε επίση να πει καλά λόγια γιατί συμπίπτουν και τι απόψει. Θα είχε και κοινά πολλά. Στην πρακτική του Τσίπρα και εκεί και δεν έβρισκε ανοιχτό μυαλί. Ανέβρισκε και δεν ανοιχτό μυαλό. Έσπασε επαγγέλματα η Θάτσερ. Αυτό τον ανθρακορίχον, το κλειστό κάτω στη γη επάγγελμα, να δεις πως το σπάσανε. Τη δεκαετία του 80 και ο Ρίγκαν. Σπάσανε κάτι, είναι η αλήθεια όλη αυτή. Είδες, ένας πολιτικός. Κυρίως τον τζαμπουκά των επόμενων. Ένας πολιτικός, ρε παιδί μου, είπε: είχαμε πάλι αυταπάτες. Είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, ο πολιτικός, ο πρωθυπουργός. Έτσι είμαστε εμείς. Ο πρωθυπουργός, εσύ, εγώ, ο Νίκος εδώ. Ω, εσύ, εγώ δεν είμαι. Μπορεί να έχουμε αυταπάτες. Και ο Νίκος. Για θέματα. Ναι. Για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας. Το μέλλον μας. Δεν κατεβήκαμε για τις εκλογές, πες τα. Ναι. Είχαμε αυτά πάρει. Εντάξει. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ταπεινή γνώμη πολλών, δεν δικαιούται να έχει αυταπάτες. Δεν πρέπει να έχει αυταπάτες ένας Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο που καταλαβαίνει ο καθένας. Εκείνη είναι η υπευθυνότητά του. Ότι ως Πρωθυπουργός δεν είχε αυταπάτες, είχε όμως ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με το που ανέλαβε εκείνο το βράδυ, πέσανε οι αυταπάτες. Δεν ενημέρωσε και τον κόσμο από κάτω. Μετά από 6 μήνες ενημέρωσε. Μετά από 6 μήνες. Δεν είχε τα λόγια. Δεν νομίζω να ενημέρωσε. Περίπου. Γιατί όταν χρησιμοποιείς τη λέξη αυταπάτες, μπορεί κάποιος να σου πει ότι λειτουργείς με δόλο. Και αυτό είναι ποινικό κολάσιμο και πολιτικό κολάσιμο. Ότι θα έλεγες ή ξέρεις από πριν πως θα τον παλαμουτέψεις στην πορεία, θα το γυρίσεις, θα κάνεις το ακριβώς αντίθετο και θα πεις είχα αυταπάτες. Τέλος, όλα εντάξει, το παραδέχτηκα. Δεν μπορεί παρακάτω. Να είναι τόσο εύκολες οι απαντήσεις σε αυτά τα κορυφαία θέματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες τη Μέρκελ φύγε και μετά είναι αλλιώς να την γνωρίζεις από κοντά. Είναι Σιριζέος. Αυτή, ναι, ναι, συμφωνώ. Άρα οπορτουνιστής, να το πάμε και στο μεγάλο ιδεολογικό ρεύμα. Ναι, άρα ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Άρα οι απαντήσεις είναι εύκολες. Άρα οι απαντήσεις είναι εύκολες. Όμως είναι ηγέτης 10 εκατομμυρίων. Δεν μπορεί να είναι εύκολες οι απαντήσεις σε μια δύσκολη εποχή. Δεν μπορεί ο κάθε ένας ατομικά. Πολίτης για τα θέματα που τον αφορούν να έχει δύσκολες απαντήσεις και να ακούς με τέτοια ευκολία απαντήσεις εύκολες. Δεν γίνεται. Το πληρώνουμε εννοώ. Το πληρώνουμε εντάξει, αλλά θα συνηθίζουμε και σιγά σιγά γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα δοθεί η λύση για το χρέος ή δεν θα δοθεί? Δεν έχεις αυτή την απορία? Τι θα γίνει? Όλοι έχουμε αυτή την απορία. Κανονισμένα είναι. Δηλαδή η γραβάτα ήδη ετοιμάζεται να μπει στο λαιμό. Την έχει στο μαξί μου, στο σιρτάρι. Ναι. Στο γραφείο και περιμένει τη στιγμή που θα βγει. Την έχει προβάρει καθόλου? Δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται? Θα έρθει ξαφνικά. Σου έρχεται η άλλη και σου λέει: λοιπόν, σου διαγράφω το χρέος. Χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Διεγράφει το χρέος. Είμαι η σοβαρή που από κοντά είμαι σοβαρή και από μακριά είμαι go back. Και πας και δένεις την γραβάτα στην τύχη. Μην γίνει κανένα λάθος. Εγώ αν ήμουν Μέρκελ θα φοβάμαι, το έλεγα. Μην κάνει κανένα λάθος. Παρένθεση στο θέμα γραβάτα. Αν ήμουν Μέρκελ θα το έλεγα. Πώς από κοντά είμαι σοβαρή και από μακριά είμαι go back? Τι γίνεται? Είναι αυτή η απόσταση. Γκομενικό μου μοιάζει. Γκομενικό. Μακριά, α πούμε. Αλλά μεγαλώνει την απόσταση από κοντά την. Για πες για την γραβάτα τώρα. Μα θα πάει να δέσει λοιπόν. Με την ίδια ένταση. Το πιάνουμε από εκεί που το ξέρει. Θα πάει να δέσει τη γραβάτα τελευταία στιγμή που θα διαγραφεί το χρέος, α πούμε. Ναι. Και δεν θα ξέρει και υπάρχει κίνδυνο με την κάνει θηλιά. Παιδί μου, κάνει πρόβες τα βράδια. Φοράει γραβάτα στο σπίτι που γυρίζει. Α, ναι. Με γραβάτα κοιμάται για να μην φανεί. Κονιόρδο στον ύπνο. Ναι, βέβαια. Πάνω από την νυχτικιά. Ονειρεύεται ότι θα διαγραφεί το χρέος. Άρα φοράμε στο όνειρο γραβάτα. Σωστό. Για να δούμε τι θα συμβεί πάντως αν διαγραφεί το χρέος. Πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια, κύριε Χατζηνικολάου. Μα θα βγούμε. Πρέπει να βγούμε από την άρση κυριαρχίας. Θα βγούμε, έχω αν μεγάλο και μόνο αν λοιπόν. Αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε για να έχουμε συνολική συμφωνία, λένε αρχή εφαρμογής 1η-1η-19, εάν και μόνο αν τα μέτρα για το χρέος πόσο τυκοποιηθούν, εφαρμοστούν, αρχίζουν να ανακοινωθούν. Μα έρχεστε τώρα να ψηφίσετε τα μέτρα πριν από τις 22 που είναι το Eurogroup και δεν έχουμε πάρει λύση για το χρέος. Τα μέτρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν και μόνο αν έναρξη εφαρμογής 1η-1η-19. Θα τα ψηφίσετε χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος. Προφανώς θα τα ψηφίσουμε για να πάρουμε τη λύση για το χρέος. Δεν την καταλαβαίνετε την απάντηση? Και αν δεν την πάρετε στη συνέχεια, δεν θα εφαρμοστούν, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν πάρουμε τη λύση για το χρέος. Αφού θα για τα έχετε πολύ ψηφίσει. Απλό. Αλήθεια? Μια κυρίαρχη κυβέρνηση δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει πίσω κάτι το οποίο έχει ψηφίσει, αν δεν τηρείται συμφωνία? Μάλιστα. Ή θεωρείτε είναι... ότι δεν το έχω ξανακάνει? Νίκος Χατζηνικολάου, Αλέξη Τσίπρας, 3 χρόνια μετά. Θα του βάζει αυτό το απόσπασμα και θα του λέει: είχες πει τότε ότι δεν θα ψηφίσεις τα μέτρα ή δεν θα ισχύσουν αν δεν πάρεις δέσμευση. Ναι. Είχα αυταπάτες, κύριε Χατζηνικολάου, και ήμουν ο μόνος που τόλμησα να πω ότι είχα αυταπάτες. Τι να κάναμε, ήταν πολύ γλυκιά από κοντά η κυρία Μέρκελ. Και έτσι λοιπόν. Στη γεύση. Όλα, δεν ξέρω, δεν μας τα έχει πει αυτά. Όλα μπορούν να απαντηθούν. Κάνει το μάγκα τώρα, με την ίδια ευκολία σε ένα χρόνο θα πει: δεν έγινε κάτι. Συνεχίζουμε κανονικά, προχωράμε. Τώρα πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να πιστεί για να ψηφίσουν. Τι να πιστεί, μ' αρέσει που συζητάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να πιστεί. Πεισμένη είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και σιγά μην αντιδράσει και κανείς. Δεν έχει ούτε τα κότσια ούτε το ηθικό ανάστημα κανείς από αυτούς να πούνε τι κάνουμε εδώ, τι ψηφίζουμε. Λέγαμε τα ακριβώς αντίθετα. Θα τα ψηφίσουν όλα, αλλά πρέπει να παίξει το γνωστό θέατρο, γιατί είναι θεατράνθρωπος μεγάλος. Και μπράβο του. Από τη νέα γενιά κωμικών, από τους καλύτερους. Και μπράβο, γιατί χάνουμε κατά καιρούς κάποιους. Όχι, αλλά... η αναπλήρωση έχει γίνει σούπερ. Από αλλού το περιμένουμε, από αλλού γίνεται η αναπλήρωση. Εκείνα τα αντίμετρα που θα έρθουν. Ναι, έρχονται. Θα είναι για όλους. Δίκαια. Όλους, αλλά όχι για τους ίδιους. Για ποιους? Δεν θα είναι για. Δηλαδή από σένα που σου κόβω 1 ευρώ. Ναι. Θα το δώσω αλλού. Πού? Σε έναν άλλον. Να πάω να το πάρω εγώ τον άλλον. Και θα τρέχω εγώ να βρω τον άλλον να πάρω το ευρώ. Φαγωθείτε, τι να κάνω εγώ. Γιατί να μου κόψει από μένα να πάρει ο άλλο? Εγώ είμαι τη λογική και τη αλληλεγγύη. Αλλά γιατί να κόψει από μένα να πάρει. Θα πάρει ο Νίκο. Μην μου πει θα πάρει ο Νίκο. Ωραία, να έχω εγώ δικαίωμα ποιο θα πάρει το άλλο το ευρώ που κόβει. Να το συμφωνάμε, ρε παιδιά. Όχι, θέλω να με ρωτήσει. Μισό λεπτό μπορεί να πάρει από μένα. Να σου έρθει και σε ένα ευρώ όμω από αλλού. Να το κόψουν από άλλο. Και να σου έρθει 1 ευρώ από αλλού. Αλέξη. For president, Αλέξη, πολύ σωστή ιδέα. Τι καταφέραμε αυτή τη στιγμή? Με μια συμφωνία η οποία έχει δυσκολίες. Διότι 1 ευρώ επιβαρύνουμε, 1 ευρώ ελαφρύνουμε, αλλά όχι στον ίδιο άνθρωπο. Ωραία. Δηλαδή αυτός που τον επιβαρύνουμε, για καλό το από αυτό. Ήρθε ξαφνικά 1 ευρώ κάποια που πρέπει να πληρώσει. Μέχρι τώρα έπαιζαν τα 100, αλλά ας δεχτούμε ένα. 1 ευρώ επιβαρύνουμε, 1 ευρώ ελαφρύνουμε, αλλά όχι στον ίδιο άνθρωπο. Αυτός που επιβαρύνεται, προφανώς είναι κάποιος που έχει το 1 ευρώ. Κάκι, ναι, οι εφοπλιστές. Από αυτού. Πες το. Δεν το είπα από την αρχή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, να πάρει. Σπέκουλα. 1 ευρώ από εφοπλιστή μπορεί να πάρει. 1 ευρώ από εφοπλιστή. Και να το δώσει όπου θα επιβαρύνει. Ναι, ναι, και θα επιβαρύνει 1 ευρώ πολλούς άλλους. Ξέρεις τι, τον έχουμε παρεξηγήσει. Έχει την αριστερή φλόγα μέσα του. Ναι. Ήρθε βέβαια και του Αγίου Πνεύματος φλόγα. Φωτός. Και έκατσε. Και έκατσε, γιατί όλα μαζί φλόγες πολλές τον γένε. Αλλά αν είναι να τα πάρει από εφοπλιστές βιομήχανους το 1 ευρώ για να τα δώσει στους φτωχούς, συμφωνούμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επιτέλους, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη. Είμαστε μαζί του. Εκτός και αν αυταπατάτε ότι θα δώσουν οι εφοπλιστές 1 ευρώ. Θα το ξέρουμε σε 3 χρόνια. Στην επόμενη συνέντευξη. Πει, δεν μπορεί η αυταπάτη, δεν είναι επί τη εμφάνιση. Όχι, δεν είναι. Πώς είναι το χαρτονόμισμα. Αλλά μπορεί να πει, παιδί μου, εγώ νόμιζα ότι οι εφοπλιστές με την καρδιά τους θα δώσουν, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό είναι απάντηση σε 3 χρόνια. Δεν θα το συζητήσουμε αλλά τώρα. Να μείνουμε στο τώρα. Δεν δώσανε. Τώρα θα πάρει 1 ευρώ από τους εφοπλιστές και θα το δώσει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι πολύ θετικό για την αριστερή κυβέρνηση και τους δεξιούς εκεί του Καμένου, τους πατριδοκαμένους. Οπότε αυτά είναι θετικά και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε και γι' αυτό τα συζητάμε. Δεν είναι μόνο αυτό το θετικό όμως, έχει κι άλλο. Πόσα? Θα βγούμε, μου λέτε, από τα μνημόνια. Και μπορεί να έρθει και η ανάπτυξη, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Το τελευταίο τρίμηνο του 16 ήταν ηφαισιακό. Και από ό,τι φαίνεται και το πρώτο τρίμηνο του 17 είναι ηφαισιακό. Από τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε στην αγορά. Πάντως, η ανάπτυξη και να έρθει. Το συνολικό μέγεθος του 16 ήταν θετικό έστω και κατάτι. Ήταν 0,05. Θετικό έστω και κατάτι. Και η πρόβλεψη, ας πούμε, για καμιά θετική είδηση. Δεν πειράζει, ας πούμε, για κάτι θετικό. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Μάλιστα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Η πρόβλεψη ακόμα και του κακούδουνου το του, του 17 η πρόβλεψη και του κακούδουνου του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 17. Θα σφίξουμε όλοι μαζί τα δόντια για να το πετύχουμε αυτό. Καμαρώνει και λέει ως κάτι θετικό που σημαίνει σφαγή κόσμου. Σφαγή λαού. Ναι. Γιατί είναι αυτή η ανάπτυξη που λένε και αυτά τα πλεονάσματα που επικαλούνται είναι ύστερα από τη σφαγή και το ξεζούμισμα φορολογούμενων, εργαζομένων, μικρών επιχειρηματιών, όχι εφοπλιστών. Καμαρώνει για αυτά και θεωρεί θετικές ειδήσεις αυτά. Και μας καλεί και να αντέξουμε και ένα 2% για το 17, θα αντέξουμε. Εννοείται. Αλέξη, αντέχουμε. Αντέχουμε. Και ναι. Δώσε. Να το δηλώσουμε όλοι. Θα σφίξουμε ό,τι χρειαστεί. Στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης είμαστε, λογικό είναι, πρωθυπουργός. Δεν πολύ μιλάει, μίλησε χθες, είπε πάρα πολλά. Όλα μπάζουν και όλα επιδέχονται απόψεις και. Καλά, δεν είχε καραμαλίσει, δεν πολύ μιλάει. Μιλάει, εντάξει. Είχε να δώσει συνέντευξη κάθε τόσο. Για συνέντευξη, όχι, αλλά και τι να το ρωτήσει κάθε τόσο. Και δεν έχει και κουμπές στο κάτω-κάτω. Δεν έχει πρετεντέρι, δεν έχει γενικό. Δεν υπάρχουν κουμπές πια για να έχει πρωθυπουργό. Είναι ο μόνος πολιτικός που ενώ έχουν περάσει 2 χρόνια επανέρχεται μεταξύ άλλων το χρέος, η ανάπτυξη και το ίδιο θέμα. Αν είσαι συνεπής και γιατί έλεγες ψέματα. Επανέρχεται με διάφορους τρόπους αυτό. Δηλαδή, γιατί είπατε go back. Γιατί είχατε αυταπάτες που εσείς τις λέτε αυταπάτες. Αυτό πάντα θα έρχεται και θα το συνοδεύει στην πολιτική του ιστορία, νομίζω μόνιμα. Ανεξαρτήτως τι άλλο θα καταφέρει, αυτές οι χαρακτηρισμοί, αυτοί οι χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται θα τον συνοδεύουν σε βάθος χρόνου. Το δεύτερο πακέτο διαφημίσεων είναι εδώ. Συνεχίζουμε σε λίγο. Χθες έβλεπα το βράδυ το Ράδιο Αρβίλα εδώ, τη σατυρική εκπομπή του Αντένα. Και τα παιδιά εκεί παίξαν ένα βίντεο δικό σας το 2011, όπου λέγατε για τον Παπανδρέου ότι δεν μπορεί με 15% στις δημοσκοπήσεις να λέει ότι θα μείνει άλλα 2 χρόνια στην εξουσία. Και είπαν τα παιδιά του Ράδιο Αρβίλα, τώρα Αλέξη που το ακούς είναι σαν να το λες για τον εαυτό σου. Καταρχάς τους ευχαριστώ και τους ίδιους που με μνημονεύουν, διότι η σάτυρα είναι πάντοτε λυτρωτική ακόμα και αν είναι εχμηρή. Αλλά ευχαριστώ και εσάς που μου θέτετε αυτό το ερώτημα, διότι μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα επιχείρημα, όχι στους Αρβίλα και στους κάνουν σάτυρα, αλλά είναι το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης. Το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης ποιο είναι? Είναι ότι δεν έχετε την νομιμοποίηση διότι έχετε χαμηλές δημοσκοπήσεις. Και θα σας πω. Αυτό λέγατε εσείς τότε. Θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο, μάλλον τρία, το πρώτο το είπα ήδη, ότι εγώ έκανα εκλογές. Το δεύτερο που θα σας πω είναι το εξής. Το 2011, όταν έκανα αυτή τη δήλωση για τον κύριο Παπανδρέου, η πολιτική από νομιμοποίηση δεν εκπέμπονταν από τις δημοσκοπήσεις. Δεν νομιμοποιούν ή απονομιμοποιούν μια κυβέρνηση οι δημοσκοπήσεις. Προέρχονταν από την ίδια την κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου. Ξεχνάτε ότι το 2011 είχαμε επί 1,5 ολόκληρο μήνα στο Σύνταγμα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν ενάντια στα μνημόνια. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει τώρα αυτή η απονομιμοποίηση στην ελληνική κοινωνία για τη σημερινή κυβέρνηση? Δεν υπάρχει. Μας αποδέχεται ο κόσμος, δεν βγαίνει στο Σύνταγμα, άρα μας αποδέχεται ο κόσμος. Πολύ απλός συλλογισμός. Και καθαρός συλλογισμός. Απλούστατο. Δες τα πράγματα. Δεν βγαίνει κανείς, άρα όλοι είναι ευχαριστημένοι. Τέλεια. Μια χαρά. Αυτά. Ωραία. Κυρίως είναι λογικά επιχειρήματα. Ωραία λογική. Είναι και σοβαρά επιχειρήματα. Ναι, σοβαρά αρέσουν, και λογικά επιχειρήματα. Το αρέσουν σατυρικές εκπομπές, λέει. Αλλά όμως λένε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Συγγνώμη που δεν κάνουμε σατυρικές εκπομπές που να λένε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Θα πιάνε μια τέτοια εκπομπή. Έχω να καταθέσω στο δημόσιο λόγο. Θα ήταν ωραία. Ναι. Θα έπιανε και θα ήταν πάρα πολύ ωραία μια τέτοιου τύπου. Όντως. Να λέει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Γιατί να πει, ας πούμε, κάτι αντίθετο από αυτό. Όχι. Αυτά που λέει εδώ ο Τσίπρας. Δεν βγαίνει κανείς. Βγαίνει μόνο για να πάει τριήμερα, τετραήμερα και το Πάσχα. Πάμε καλά. Ναι. Είχα μία ανάπτυξη, θετικό γεγονός. Άρα λέει πολύ καλή αντίθετο, η Μέρκελ. Αν λέει κάτι αντίθετο η σατυρική εκπομπή, πάει να πει ότι ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν πρέπει να το λέει. Να το λέει, ξέρω δεν εγώ. Πρέπει να ή το λέει. Άρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Εννοεί ότι Αρβίλα ή κάτι τέτοιο. Ένας ακροατής, τον βλέπω αυτές τις μέρες, δεν θυμάμαι παλιότερα. Σιριζοφέρνη μου φαίνεται. Αλλά δεν έχει σημασία τι φέρνει ο ίδιος. Μου λέει. Άσε τις ταμπέλες. Ναι. Μα καλά, τον βλέπω εδώ, δεν έχει σημασία. Δεν κακό. Τώρα τι είναι αυτό που θα ο Τσίπρας λέει δεν είναι ο μόνος πρωθυπουργός που δεν κράτησε τις υποσχέσεις του. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που οι δημοσιογράφοι τον ρωτάνε και τον ξαναρωτάνε γιατί δεν κράτησε τις υποσχέσεις του. Με τους άλλους το ξεχνάγατε. Δεν λέω ότι πορτοσάλτιδες και καλαμούκιδες είναι το ίδιο, αλλά λένε τα ίδια και έχουν τις ίδιες πρακτικές. Βασίλης. Λέει εδώ ο φίλος Βασίλης. Καλά σας τα είπε. Καλαμούκιδες και πορτοσάλτιδες αυτή η μάστιγα. Ναι. Ο φίλος Βασίλης. πιάνει την κορυφή του βουνού χωρίς να δει από πού ξεκινάει ο καθένας για να φτάσει στην κορυφή του βουνού. Κριτική κάνουν όλοι, σε όλους, και όταν είναι κάποια κυβέρνηση, κριτική δέχεται από παντού. Η οπτική που κάνει στην κριτική είναι εντελώς διαφορετική. Αναλυτικά. Είναι εντελώς διαφορετικό να λέει κάποιος εφάρμοσε το μνημόνιο γρήγορα τώρα, Αλέξη Τσίπρα, για να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Και είναι διαφορετικό να λέει κάποιος σε αυτή την Ευρώπη δεν έχουμε μέλλον γιατί εφαρμόζει το μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανείς στον Αλέξη Τσίπρα, στον Χι Πρωθυπουργό, όχι μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κάποια άλλα κοινά. Το αν είναι ψεύτης κάποιος, αν έλεγε άλλα παλιά και άλλα τώρα, αυτά νομίζω ο καθένας μπορεί να τα διαπιστώσει ανεξαρτήτως από πού προέρχεται και από ποια οπτική βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα κλέφτη και μπαίνεις σε ένα διαμέρισμα, το βλέπουμε όλοι ότι είναι κλέφτης. Εντάξει, ρε παιδί. Είτε είσαι φίλος του κλέφτη, είτε είσαι φίλος του ιδιοκτήτη. Κλέφτης είναι αυτός που μπαίνει. Πώς θα τον πούμε αλλιώς? Και εσύ ο ίδιος κλέφτη θα τον πεις. Ναι, κλέφτη θα τον πεις. Θέλω να πω. Ή να το φέρουμε και στα δω, ή έναν ψεύτη. Έναν ψεύτη, λοιπόν. Ένα ψεύτη, επειδή δεν είχα παράδειγμα εύκολο του ψεύτη. Δεν είχες του ψεύτη. Χρησιμοποίησα του κλέφτη. Ναι, εντάξει. Να, ψεύτης δεν μου ήρθε κάτι στο νου. Με την ευκαιρία, μια και ακούγα. Ναι, όχι. Δεν μου ήρθε εμένα ένα ψεύτη αυτή τη στιγμή. Τέλος. Εντάξει, καλά. Εσύ μπορεί να είναι και λίγο άρρωστο το μυαλό σου, εσένα. Λοιπόν, το Δούνο του τι μα ζητάει? Πριν από λίγες μέρες βγήκε το αποτέλεσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, 4,2%. Ξέρετε τι προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις τον περασμένο Οκτώβρη, όταν δηλαδή έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση? 0,1% το ΕΠ. 42 φορές λιγότερο από αυτό που ήρθε πραγματικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας ζητάγανε 42 φορές περισσότερα μέτρα από αυτά που η ελληνική οικονομία έπρεπε να πάρει για να φτάσουμε στους στόχους του προγράμματος. Αυτή την πίεση είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Καλά. Πήρε μέτρα 3,8 δις. Αυτά δεν θα φέρουν τώρα, 3,9 δις. Εκείνα, πόσο είναι. Ναι. 42 φορές περισσότερο ζήταγε το Δουνουτού. Πόσο κάνει αυτό? Δεν ξέρω πόσο κάνει. 3 επί 42, πόσο κάνει 3 επί 42? 3-4, 12. 120. Α, βάζεις και μηδενικό. Εντάξει. Και 3-6. 126 δις ζήταγε το Δουνουτού. Και λίγα είναι. Αντέχαμε κι άλλο. Αντέχαμε. Ναι, δεν είναι. Να έρθει ο Κούλης να τα κάνει. Συγγνώμη, να έρθει ο Κούλης να τα υλοποιήσουμε. Άμα δεν θέλει ο Αλέξης. Και χωρίς ενοχές. Εμείς θέλουμε. Ναι. Ποιος έχει ενοχές? Ο Τσιπρέι. Ο Σπίτης. Λένε ότι έχουν ενοχές. Εντάξει. Ναι, ο καθένας ξέρει, ο ένοχος άνθρωπος φαίνεται. Φαίνεται αν έχουν ενοχές και αν απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Εγώ το Σπίτης το πιστεύω. Μπράβο. Με αυτό βάζουμε τελεία. Μην το παίξει το άλλο, βάλε διαφημίσεις. Αφού είπε, εγώ το Σπίρτζι τον πιστεύω, νομίζω. Ναι, θες να το πεις και σε καθαρό. Ναι, εγώ το Σπίρτζι τον πιστεύω. Πού εμπνέει, που τους εμπνέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, που εμπνέει τον Ανδρέα Παπανδρέου και όλα αυτά. Τον πιστεύω. Είπα στον κοκορά μου, είπα στον κοκορά μου, είπα στον κοκορά μου κι ο κουλαλί πουρνό. Να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια για θα του βγει ξινό. Τι θέλεις και πονή. Ένα ωραίο τραγούδι, νομίζω σχετικό με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Μας ταιριάζει, πάει σιγά σιγά στο τέλος. Και πάντα θα υπάρχει αυτό. Ο πολιτικός λόγος και διάλογος έτσι όπως γίνεται σε μέσα ενημέρωσης, στις παρέες γενικότερα, και η ουσία και η ζωή από κάτω, η οποία τα έχει απαντήσει όλα αυτά και έχει απαντήσει και βγάζει και τη γλώσσα της στον πολιτικό διάλογο έτσι όπως ακριβώς γίνεται. Είτε γίνει είτε δεν γίνει, δεν μας λύνει τίποτα. Η ζωή από κάτω έχει δώσει κανονικές απαντήσεις και τις δίνει κάθε μέρα σε όλους. Πρωθυπουργούς, δημοσιογράφους, πολίτες, ανέργους, εργαζόμενους και όλους. Με τον Κόκορα σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Ναι, ναι. Δεν ήρθα ακόμα η ώρα, εμείς ξυπνάμε αργά. Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ακούει κανείς? Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ξυπνά κανείς? Ε,